میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو مجھے فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی کراچی میں سن رہے ہو, اور بذریعہ ٹیلی فون پاکستان کے مختلف حصوں میں سننے والوں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان سے نوازا. لمحہ بلمحہ یہ رحمتوں بھرا مہینہ اب ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, جدائی کی گھڑی آ پہنچی. اس وقت ہزارہا معتکفین مساجد میں ہیں, لیکن شاید عاشقان رمضان اس وقت غم زدہ ہوں گے. اس وقت فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی مرکز ہے, اس میں 1400 سے زائد معتکفین اللہ کی بارگاہ میں دھرنا مارے ہوئے ہیں, اور آج ہفتہ وار اجتماع بھی ہے تو ہزارہا دوسرے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. صلوا علی الحبیب, صلی اللہ علی محمد علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرت محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے. انہوں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں اپنا منہ قریب کر جس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی, میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کے قریب کیسے کروں. بس میں نے اپنا رخسار یعنی گال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منہ کے قریب کیا. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار کو چوم لیا. جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشکبار ہو رہا تھا, اور 8 دن تک میرا گھر معطر رہا, اور میرے رخسار سے بھی 8 دن تک خوشبو آتی رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے معتکفین اسلامی بھائیوں اور دیگر اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اعتکاف کی سعادت نصیب ہو گئی کہ اعتکاف کرنا یعنی دھرنا مارنا. تو اعتکاف والے دھرنا مارے مسجد میں پڑے ہیں، گویا انہوں نے اس لیے دھرنا مارا ہے کہ اٹھیں گے تو اسی وقت جبکہ ہم رحمت سے جھولیاں بھر چکیں گے۔ ہم تو اسی وقت یہاں سے جائیں گے جبکہ اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ ہم نے تو دھرنا مارا ہے بابا، جب تک جہنم سے آزادی نہیں ملے گی ہم نہیں جانے کے۔ موتقف جو ہے اس نے دھرنا مارا ہے، تو اگر دھرنا مارنے والے کا مطالبہ واقعی رحمت کا سوال کرنا ہے، طلب مغفرت ہے، جہنم سے آزادی کا مطالبہ ہے، تو اس کو جیسا ہونا چاہیے وہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے۔ دوبارہ مسجد میں پڑے رہنے والوں سنو سنو، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبیوں کے تاجور، مدینے کے سرور، رسولوں کے رہبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اور وہاں جتنے سانس لے گا ہر سانس کے عوض رب العزت جل جلالہ تجھے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا، اور فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہیں گے، اور ہر سانس کے بدلے تیرے لیے دس دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیرے دس دس گناہ مٹائے جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو مسجد میں بیٹھنے کا جہاں اتنا عظیم الشان ثواب ہے، وہاں یاد رکھیے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کا وبال بھی بڑا خطرناک ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک عمل اکارت یعنی برباد فرما دے۔ تو جو مسجد کو چوپال بنا لیتے ہیں، گپے مارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، فالتو باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ عام طور پہ اعتکاف میں ایسا ہوتا ہے کہ بس 10 دن تک پڑھے تو نفس رام ہوتا نہیں، جب تک مطلب تھوڑا کھل کر باتیں نہ کی جائیں، زبان جو اندر پھڑپھڑاتی رہتی ہے کہ اس سے کچھ بولے، اچھی بات تو بولی نہیں جاتی، تو پھر فالتو باتیں، ادھر کی پنچات، ادھر کی پنچات، سیاست کی باتیں، دہشت گردیوں کی باتیں، ادھر کے قصے، موسم کے قصے، گھر کی باتیں، کاروبار کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اب زبان اندر پھڑکتی رہتی ہے تو وہ کچھ تو اب بولے گی نا، اب اچھا بولنا تو مقدر والے کا حصہ ہے، تو پھر جو آیا ہوا بول پڑا، اور بڑا پیارا مقولہ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ مومن کی زبان جو ہے دل کے پیچھے ہوتی ہے، مومن کی زبان دل کے پیچھے، اب یہ بولنا چاہتی ہے تو آگے آگے دل ہے، دل سے گزرے گی تو بولے گی، تو جب اسے بولنا ہوتا ہے زبان کو تو پہلے دل سے مشورہ کرتی ہے کہ میں باہر نکلوں کہ نہیں، اگر دل اجازت دیتا ہے تو مومن بولتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ مومن پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ جبکہ منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے. تو دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, جو سمجھ میں آیا بول پڑتا ہے. اب کسی کا کل دل ٹوٹتا ہو تو آج ٹوٹ جائے, آج ٹوٹتا ہو تو ابھی پرکھ چوڑ جائے اس کے دل کے فروانے, اپنا بیڑا غرق ہوتا ہو کل تو آج ہو جائے. تو معاذ اللہ پھر بعض نادان کفر بھی بول پڑتے ہیں, بک دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بک دیتے ہیں, نہ بولنے کے بولتے ہیں, راز فاش کر بیٹھتے ہیں, پھر سر پکڑ لیتے ہیں اب کیا ہوا. تو کاش مطلب یعنی کہ بولنے سے پہلے تولنے کی ہماری عادت پر ہماری نہیں ہوتی عادت, ذہن بنتا نہیں, نہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ جہاں تک کم الفاظ میں گزارا ہو جائے زیادہ الفاظ نہ بولے جائیں. کہاں بول رہے ہیں, ماحول کیا ہے, تو اب مسجد ہے یا کوئی بھی جگہ ہے بس بولنا. تو میرے متکفین بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بول بول کر آپ اپنی نیکیوں کا معاملہ صاف کر بیٹھے اور گناہوں کا ڈھیر لے لیں. کیونکہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارک شریف کے حوالے سے روایت کرتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا تھا. اب اعتکاف بھی کرے اور مسجد میں وہ گپے بھی مارے, کھینچی کر کے ہنسے, چوپال لگائے, تو وہ بھی کان کھول کر سن لے کہ سرکار نامدار مدینے کا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت ناک ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں. اب صاحبی تو موتقف ہے, لوگ تو بڑا نیک سمجھتے ہیں, اس کی زبان کنٹرول میں کہا ہے, اس کے اعضاء کنٹرول میں کہا ہے, سیریس کہا ہے, تو نس نس میں اس کے جو مستی بھری ہوئی دوسروں کے سامنے وہ سیریس بن جاتا ہے, وہ بالکل خاشعانہ چہرہ بنا لیتا ہے جس سے بڑا خشوع اور خضوع والا بڑا عبادت گزار ہے, اور ذرا مطلب ملنے جلنے والا آگے پیچھے وہ شیر ببر بن جاتا تھا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہر وقت تجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مذاق مستری کرنی ہے, شرارت کرنی ہے, گناہ کرنا ہے, تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ سکے, تو ایسی جگہ کو تلاش کر لیتے, مجھے بھی بتا دے. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یقیناً کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکے, ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک مرید اپنے پیر کا بڑا چہیتا تھا کہ میاں سعادت نے بڑا پیارا واقعہ لکھا سمجھانے کے لیے ہم جیسے بے عقلوں کو, کہ ایک مرید جو تھا اس پر اپنے اس کے پیر صاحب کی خصوصی نظر تھی, بہت چہیتا تھا. اب جو دوسرے مرید تھے وہ جیلس تھے, اس پر مطلب یعنی کہ تنقیدیں کرتے تھے کہ یہ مطلب چاپلوسی کر کے خوشامت کر کے حضرت کے آگے پیچھے گھوم کر اس نے حضرت کو سیٹ کیا ہوا اپنے سے, تو دوسرے جلتے تھے, حضرت سب سمجھتے تھے. تو ایک بار حضرت جب سب جمع تھے, جمع کر کے حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ پرندے رکھے ہوئے تھے حلال پرندے, کہ یہ پرندہ اور یہ لوگ چھری, اور سب لوگ جاؤ اور ایسی جگہ کونے کھانچے میں چھپ کر پرندے کو ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے. سارے مرید لے کر چلے گئے, وہ چہیتا مرید تھا وہ بھی لے کر چلا گیا پرندہ اور چھری گھوم پھر کر, سب نے مطلب وہ کونا کھانچا اور پکڑا ہو ذبح کر کے پرندے پیش کر کے لائے, پرندے ذبح شدہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے. لیکن وہ جو چہیتا مرید تھا جو پیر کا تو منظور نظر تھا, لیکن بے وقوف مرید یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے پیر کی اس پر نظر کرم ہے, ہمارے لیے یہی دلیل ہے. ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. نہیں, وہ تو جلتے تھے. تو وہ مرید, وہ زندہ پرندہ اور چھری لے کر حاضر ہو گیا. تو وہ مرید جو تھے دوسرے اور بھی ایسے ہو گئے کہ بڑا عجیب آدمی, اس کو تو کوئی جگہ ہی نہیں ملی, ہم تو سب ذبح کر کے لائے اور اس نے پیر صاحب سے کام بھی نہیں کیا. تو پیر صاحب نے اس مرید کو سب کے سامنے پوچھا, کہہ رہے تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں بڑا پھرا لیکن مجھے مطلب کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. اچھا, تو کون دیکھنے والا تھا؟ بولے میں جدھر بھی گیا مجھے اللہ دیکھ رہا تھا, اور حضور نے شرط یہ رکھی تھی کہ ایسی جگہ میرے ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ سکے, تو اس لیے میں تو واپس لے کر آ گیا ہوں. تو پیر صاحب نے اس کو بڑی شاباش دی اور مریدوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ کس قدر مطلب ہے کہ سمجھدار ہے, اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کرام الکاتبین بھی تو دیکھتے ہیں, جب بھی تو وہ نیکی اور بدی لکھتے ہیں, ہماری ہر ایک کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں. آپ کو پتا نہ ہو تو سن لو, ہر ایک کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں, گارڈ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ. اب لفظ گارڈ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, محافظ فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے کام کاج دیکھ رہا ہوتا ہے, نمازیں پڑھیں تو دیکھے, سنت پر عمل کرے تو دیکھے, گناہ کرے تو دیکھے, شیطان بھی تو دیکھتا ہے نا, اس کو بڑی طاقت دی گئی ہے. تو کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہمیں ایسی مطلب ہم اس معاملے میں سیف نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ملک الموت علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, ملک الموت کے سامنے یہ ساری زمین جو ہے وہ ہتھیلی کی طرح ہے, ساری زمین ہتھیلی کی طرح ہے, اور ساری مخلوق ملک الموت علیہ السلام کو اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا پڑا, سب نظر آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حکم فرماتا ہے اس کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کر لیتے تھے, اور ہر شخص کے پاس ایک روایت کے مطابق روزانہ ملک الموت علیہ السلام تین بار چکر لگاتے تھے, ڈیلی ہر شخص کے پاس تین بار. جب اسے ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ کیسا زافل شخص ہے, میں روح قبض کرنے والا ہوں اس کی اور اس کو ہنسی آ رہی. تو یہ ہم سب کے لیے نمایاں فکری آیا, ہم لوگ غفلت کا شکار ہے اور موت پیچھا کیے ہوئے ہمارے قریب سے قریب تر پہنچتی چلی جا رہی ہے, عمر بظاہر بڑھتی جا رہی ہے بباطن گھٹتی جا رہی ہے. اگر آپ 60 سال کی عمر لکھوا کر لائے تھے اور آپ کی عمر 40 کو پہنچ گئی تو اب آپ 20 برس کے رہ گئے, 40 برس کے ہو گئے, عمر بڑی ہو گئی. عرف میں تو یہی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں عمر بڑی نہیں, عمر چھوٹی ہو گئی. ایک ایک سانس ہمارا جو ہے وہ ہماری عمر کو گھٹا رہا ہے نہ کہ بڑھا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم غفلت سے جاگ جائیں. تو میرے متقفین اسلامی بھائیوں, آپ بس اب دھرنا مارے ہو تو سیریس بھی ہونے کی کوشش کرو مسجد میں. اب آخری لمحات ہیں, اپنے آپ کو غمگین بنانے کی کوشش کرو کہ جو رمضان حدیث شریف میں کہ جو رمضان کی آمد پر خوش اور رمضان کی رخصت پر غمگین ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. تو معتکفین ہی کے لیے مطلب مسجد کا ادب ہے اور غیر معتکفین کے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں, بلکہ معتکف تو حسب ضرورت دنیا کی بات کر سکتا ہے, حسب ضرورت. لیکن آج کل چوپال لگایا جاتا ہے مسجد میں, خوب ہنسی مذاق ہوتا ہے, تو حسب ضرورت تو اس طرح بات ہوگی, ظاہر ہے کہ آہستہ ہوگی, نہ نمازی کو تکلیف نہ سوتے کو تشویش کہ وہ چپ کیسے سرگوش میں بات ہو گئی, آہستہ بات ہو گئی, وہ بھی ضرورت ہے واقعی, ضمیر مطمئن ہے کہ میں ضرورتاً کہہ رہا ہوں. ورنہ میں تو یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ ہو سکے تو لکھ کر بات کر لیجیے یا اشارے سے بات کر لیجیے, بلکہ باہر بھی ایسا کر لیجیے, قیامت کے روز ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے. تو اس طرح لکھنے میں سستی ہوتی ہے, لکھنے میں ظاہر سستی ہوتی ہے, محنت بہت پڑتی ہے. تو پھر آپ کا جی چاہے گا کہ یار چھوڑو کون بولے, تو اس طرح جان چھوڑ جائے گی. کوشش اگر کریں گے آپ خاموشی کی عادت ڈالنے کی تو انشاءاللہ اس کے فوائد دنیا میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ ہمیں قفل مدینہ زبان کا, آنکھوں کا اور تمام اعضاء کا نصیب ہو جائے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, عطار ہر عذر کا عطار لگا قفل مدینہ. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں, رمضان جا رہی ہے, جا رہا ہے اور عید قریب آ رہی ہے. اللہ عز و جل کے پیارے ولی, ولیوں کے سردار اور میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عید سے متعلق ایک رباعی ارشاد فرماتے ہیں. خلق گویت کے فردا روز عید است, خوشی در روح ہر مومن پدید است, درا روزے کے با ایمان بمیرم, میرا در ملک خود آ روز عید است. یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے, کل عید ہے اور سب خوش ہیں, لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلد جلد کیا شان تقویٰ ہے, اتنی بڑی شان کے اولیاء کرام کے سردار اور اس قدر تواضع ہو ان کے ساتھ. یہ سب کچھ دراصل ہمارے درس کے لیے ہے اور ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں غفلت مت کرنا, ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. ورنہ غوث پاک کی تو کیا بات ہے, زمانے کے ولی اور سچے عاشق نبی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث, اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. تو یہ بھی پتا چلا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھے, بلکہ اولیاء کرام کے دامن سے اپنے آپ کو باندھ رکھے, کیونکہ اعلی حضرت بھی تو ولی, ولی کامل, لیکن غوث پاک سے اتنی آپ کو والہانہ عقیدت ہے کہ غوث پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ یا سیدی یا مرشدی اگر آپ کرم فرمائیں گے, آپ کی نظر کرم رہی جب بھی میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو واقعی ولی سے نسبت یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ضروری شے ہے. تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور غوث پاک سے نسبت ہے, ہمیں اعلی حضرت سے نسبت ہے, ہمیں تو سبھی اولیاء کرام سے پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. غوث اعظم سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. نامدار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, شہنشاہ امراض, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روز شمار, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں. سچی بات تو یہی ہے کہ عید تو ان خوشبخت مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کو روزوں, نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا. تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے. ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آہ محترم ماہ کا ہم حق ادا نہ کر سکے. عید کے روز لوگ کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گھر پر حاضر ہوئے تاکہ عید ملے, مبارک بات پیش کرے. تو کیا دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے, اندر سے زارو قطار رونے کی آواز آ رہی ہے. لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا, یا امیر المومنین, آج تو عید کا دن ہے, آج تو شادمانی و مسرت اور خوشی منانے کا دن ہے, یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا, ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید, اے لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. آج جس کے نماز اور روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے, لیکن آج جس کی نماز اور روزہ اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے. اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ انا لا ادری من المقبولین, یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں. امن المطرودین, یا رد کر دیا گیا ہوں, میں جانتا نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں. عید کے دن عمر یہ رو رو کر, عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے, بولے اللہ اکبر. عز و جل, محبت والو ذرا سوچو, خوب سوچو, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مالک جنت, تاجدار رسالت, محبوب رب العزت جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی, ان کا روزہ اور مقبول نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مقبول تھا، آپ بلا شبہ بخشے بخشائے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف خداوندی عز و جل کا اس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ سوچ کر تھرا رہے تھے کہ نہ معلوم میری رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف و خشیت کا تجھے عالم ہو کہ عید کے دن پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کا حال یہ ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید دنیا میں باقی رہا ہی نہ ہو۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان نادانوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور اپنے نیک اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج، زکات، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود کے کاموں وغیرہ کو اپنے خیال میں کارنامہ تصور کرتے ہوئے ہر جگہ چہکتے، اعلان کرتے پھرتے، ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ عز و جل اخبارات تو رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ آہ، ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو تعمیری اور اخلاقی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ میرے نادان اسلامی بھائیوں، اس طرح بلا ضرورت شرعی اپنی نیکیوں کا اعلان ریاکاری ہے، اور ریاکاری میں سراسر تباہ کاری ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف اعمال برباد ہوتے ہیں بلکہ ریاکاری کا گناہ اعمال نامے میں درج کر دیا جاتا ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، جب الحزن کی تیزی سے خود جہنم روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خشیت نشان ہے کہ جب الحزن میں میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے، اور فوٹو چھپوانا توبہ توبہ، ریاکاری پر سینہ زوری، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذرائع کو بھی نہ چھوڑا۔ ریاکاری کی تباہ کاری، میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں کی مصیبت یعنی میں کرتے لوگ اپنے کارنامے میں اور چڑھ کر قصے بیان کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، اپنوں نے یوں کیا، اپنوں نے اس کو یوں کر دیا، ارے میں نے وہ کام کیا، ہاں وہ الحمدللہ ماں بدولت نے کیا، یار وہ کیا کرے گا، اس کو کیا تھا، تو میں نے سب کیا، گائیڈ لائن میں نے ہی تو دی تھی اس کو، یہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح میں کرنے کی مصیبت اور انانیت کی آفت، انانیت، ضد، ہٹ درمی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے ہم کو بچاوے اور حقیقی عاجزی، دل کی عاجزی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالی نے آج کے روز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، اب یوں کرو کہ تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ عید مدینہ کے طلبگار اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن کس قدر گنا اور گزرتا ہے، لہذا وہ اپنے چیلوں کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ آہ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. آہ صد آہ کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت کر کے رب کائنات جل جلالہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا. مگر افسوس صد ہزار افسوس, اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں. ہائے افسوس, اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ قسم کی الٹی سیدھی ڈیزائن والے بلکہ معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں. بہار شریعت میں ہے کہ جانور یا انسان کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے. ایسے کپڑے بدل کر یا اوپر دوسرا کوئی لباس پہن کر نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے. چھوٹے بچوں کو بھی جانداروں کی تصویر والا بابا سوٹ ہرگز نہ پہنایا کریں, یہ تو سدھرے ہوئے لوگوں کا خاص حصہ ہے. چاہے داڑھی رکھ لے امامہ باندھ لے, اگر یہ سدھرے ہوئے نا تو ان کے بچوں کے بابا سوٹ پر بھی یہ باگڑے بلے بنے ہوں گے. اور بابا سوٹ اس کے بغیر آسانی سے اصل ملتے نہیں ہیں. یا بچہ ہوتا ہے تو تحفے میں بابا سوٹ آتے ہیں جس میں یہی تصویریں اور اسٹیکر جانداروں کے کارٹون اور گھوڑے گدھے اور کتے بنے ہوتے ہیں. تو یہ نادان لوگ اس کو پہنا دیتے ہیں کہ اب تو تحفے میں آیا ہے, کہاں ڈالے اس کو, ڈالنا کہاں تھا. چہرے کو کسی اور اسٹیکر سے آپ ڈھک دیں. جانور کا چہرہ جو ہے اس پر کوئی اور اسٹیکر لگا کر اس کو استری سے پریس کر دے, اسٹیکر تو آتے ہیٹ سے, وہ مطلب ہے ہیٹ سے لگ جاتے, کرے کون اتنی محنت. تو ذرا اپنے حال پر رحم فرمائیے مدنی منا, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں, آپ کہیں نہ پھنس جائیں. اسی طرح بچے کو مردوں کا لباس پہنا ہے, لڑکا ہے تو مردانہ, لڑکی ہے تو زنانہ. اتنی خرابیاں اس میں تو لباس کا تو فرق خصوصاً بچوں کے لیے تو یہاں اٹھ گیا. دوسرے ممالک میں تو خیر عورتیں بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, شرٹیں بھی کرتی ہیں, بالکل لڑکا لگتی ہیں جیسے. لیکن یہاں غالباً اتنا ابھی عام نہیں ہوا کہ عورتیں مردانہ لباس پہن کر اسکوٹریں چلائیں, سائیکلیں چلائیں. ایسا رواج غالباً پاکستان میں اتنا نہیں ہوگا, کہیں کہیں مطلب بگڑی ہوئی سوسائٹی میں جس کو سدھری ہوئی سوسائٹی کہتے ہیں تو یہاں کم. لیکن بچوں میں تو یہ امتیاز ختم ہو گیا, لڑکیوں کو ہیٹ پہنا دیتے ہیں, چھوٹی لڑکیوں کو. حالانکہ ہیٹ تو لڑکے کو بھی نہ پہنایا جائے کہ انگلش لباس ہی ہے. اب وہ فوم کا ہیٹ بنا ہوا ہو یا وول کا بنا ہوا ہو یا کپڑے کا بنا ہوا ہو, اچھے خاصے لوگ پہنا دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مطلب مردانہ ہے اور انگریزی بھی ہے. اسی طرح آج بھی ایک چھوٹا منا ہی تھا میری نظر میں, لیکن بتایا گیا تو پتا چلا کہ یہ منی ہے, بالکل لڑکے کا لباس, لڑکے کی طرح بال کٹے ہوئے. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضویہ میں یہ صاف فتویٰ دیا ہے کہ لڑکی کے بال کٹوانا حرام ہے, لڑکی کے بال کٹوانا حرام, لڑکی بال نہیں کٹوا سکتی. تو آج کل تو یہ بیوٹی پارلروں کا دھندا زور پر, عید کے دن تو تباہی مچی رہے گی شاید, اور آج کل سے کٹوانے کے لیے رش لگا ہوا ہوگا. مرد بھی چلو کٹواتے ہیں تو مرد تو اپنے سمجھے, مردوں کے یہاں تو اب عید اسی کا نام ہے نا, اور نئی حجامت بنوائیں گے اور خوبصورت الٹی سیدھی ڈیزائن کے انگریزوں کو بھی شرما دیں سے لباس پہنیں گے, میلے میں جائیں گے, ہاؤس فل ہو جائیں گے سینما گھر. انہیں شیطان کے استقبال کا شایع نشان جشن گویا منایا جاتا ہے مسلمانوں کے یہاں. بدقسمتی سے یا غیر مسلم بھی اپنے تہواروں میں اپنے مذہب کے اصول توڑتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا. غیر مسلم اگرچہ وہ غیر مسلم ہے تو ان کے یہاں جو مذہبی تہوار آتے ہوں گے کیا وہ اپنے مذہب کے اصول توڑتے ہوں گے, اس کا نہیں پتا. لیکن مسلمانوں کا تو پتا ہے سامنے کہ یہ بیچارے بدنصیب مسلمان اسلامی تہوار کو مناتے ہوئے اس قدر اسلامی اصول پامال کرتے ہیں کہ کلیجہ لرز جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ان کو قابو کیا جائے. تو بہرحال جو مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے ان میں سے تو جو اس طرح کے کل تک تھے وہی قابو میں آ جائیں. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بھی, بچہ ہے تو مردانہ لباس ہو, اب پینٹ پہنائیں گے آپ, شرٹین کروائیں گے, تو بس یہ سب اب اس سے تو بچنا ناممکن نہیں ہے. فی زمانہ مشکل بہت ہے کہ ذہن کسی کا نہیں سمجھتا, بچہ ہے تو بچے پر ابھی سے کیوں نحوست لپیٹتے ہو, بڑا بنے گا تو پھر یہی تو کرے گا, پھر شاید پھر مہندی لگاتے ہیں, بچہ ہے نا. تو یاد رکھیے کہ مرد کے لیے تو اعلیحضرت کا فتویٰ ہے فتح رضویہ شریف میں کہ مرد کا ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا حرام ہے, کیونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے. عورتوں کو مہندی ہاتھ پاؤں میں لگانی ہے, یہ زینت کے لیے لگاتی ہے. مرد اگر اس طرح لگائے گا ہاتھ پاؤں میں مہندی زینت کے لیے تو یہ اس کے لیے حرام ہے. تو بچوں کو بھی نہ لگا دی جائے, بچیوں کو بے شک لگا دیں. اب عید کا دن آیا نا تو کتنے ملاقاتی میرے پاس آتے ہیں نوجوان اسلامی بھائی, تو وہ مہندی لگی ہوتی ہاتھوں بیچاروں کے. اب تو شاید ملنے بھی آتے ہوئے شرمائیں گے میرے سے سن کر, جو سن لیں گے وہ تو مہندی تو لگا لی ہے, اس کے بغیر عید تھوڑی ہے. جب تک مہندی نہ لگائے, قمیض کو پینٹ میں ڈال کر آدھے ننگے نہ ہو جائے اور چہرے پر نیا شیو نہ کروائے, بال انگریزوں کی طرح انگلش بال نئے نہ بنوائے, تو عید کیسے ہوگی؟ اعتکاف میں بڑے روتے ہیں بےچارے, داڑھی کی نیتیں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں بےچارے, لیکن چاند رات کو جو ہی شیطان آزاد ہوتا ہے نا, جمپ مارتا اس میں, تو پھر ماں کی زبان پر بیٹھ جاتا ہے, تو ماں چیختی ہے, داڑھی منڈا ملا بن گیا تجھے اس لیے اعتکاف میں بھیجا تھا. تو باپ آنکھیں نکالتا ہے, شیطان اندر اس کے گھس جاتا ہے, باپ آنکھیں نکالتا ہے, تو مولوی بننے کے لیے گیا تھا, خبردار گیا کام سے, بےچارا داڑھی منڈا بیٹھا. وہ دوست بھی ہنستے, فرینڈ سرکل کے بغیر تو جینا مشکل ہے نا, وہ بھی ہنستے کہ یار تو پکا مولانا بن گیا. اب اس کو بڑی شرم آتی کہ عید کے لیے وہ سرکس دیکھنے تو ان کے ساتھ ہی جا رہے, عید کا نام تو سرکس ہے نا, سرکس دیکھیں گے, فلم دیکھیں گے, ڈرامہ دیکھیں گے. وہ ایک قوم ہے ڈھول بجاتی اور بھنگڑا ڈالتی ہے, زلفے بھی رکھتی ہے, زلفے لہرا کر ایسا گدھوں کی طرح گول گھومتے ہیں, پتا نہیں ان کو چکر بھی نہیں آتے یار, ان پر کوئی تنقید بھی نہیں کرتا. اگر کسی کو نعت رسول پڑھتے وجد آ جائے اور بےچارا وہ چل جائے یا تڑپ جائے تو بولتے ہیں یوں کرتا ہے, ان کو کوئی نہیں بولے. ناچنے والوں کو, بریک ڈانس کرنے والوں کو جو سراسر شیطان کی پیروی کرتے ہیں, کوئی بولنے والے نہیں. بولے کیوں؟ بولے تو پیٹے ایسا کہ کوئی عضو سلامت نہ رہے. کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, تم روکنے والے کون ہو؟ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لانا. تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, افسوس کہ عید کے دن خوب رنگ رلیاں منائی جاتی ہے, رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں, بے ڈھنگے میلے ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور جی کھول کر وقت اور دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے. افسوس, صد ہزار افسوس, ہم اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط سمجھنے لگے ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انخلاف شرح باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ہمارے لیے یوم وعید بن جائے. اے اسلامی بھائیوں, اپنے حال پر رحم کرو, فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جاؤ. دیکھو تو صحیح, اللہ عز و جل نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے. چنانچہ 15ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَا تُبَدِّلْ تَبْدِيلًا إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكان الشيطان لربه كفورا. اور فضول نہ اڑا, ترجمہ کنزل ایمان, اور فضول نہ اڑا, بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اے میرے پیارے پیارے میٹھے ٹسٹائی بھائیو, امید ہے کہ میری ان باتوں کو برا منانے کے بجائے آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے کہ عید جو ہے یہ رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں, اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے. بلکہ عید تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اسی کی ہے کہ جس کے رمضان کے روزے اور نمازے قبول ہوئی. فاروق اعظم رو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, اگرچہ عید کے دن خوشی کا اظہار ہم بھلے کریں کہ مستحب ہے کہ ہم عید کے دن خوشی کا اظہار کریں, مگر دل کی کیفیت کچھ اس طرح ہو کہ رمضان کے گزرنے کا بھی غم ہو, رمضان کی ناقدری کرنے کا بھی دل میں افسوس موجود ہو, دل جل رہا ہو کہ ہم نے اتنے بڑے مبارک مہینے کی قدر نہ جانی, اس کو ضائع کر دیا, غفلت میں گزار دیا. اور اللہ کے خوف سے ہمارا دل جو ہے وہ لبریز ہو تو پھر عید کا لطف دوبالا ہوگا. عید کے دن جو فطرہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں عرض کروں, فطرہ آج بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں جب بھی چاہے دے سکتے ہیں, اور زندگی میں جب بھی چاہے دے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دیا جائے, عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے فطرہ. فطرے کی مقدار جو ہے 175.98 روپے وزن کے گہوں, یعنی 2 سیر 3 چٹان آدھا تولہ, یا 2 کلو اور تقریباً 50 گرام گہوں یا اس کا آٹا, یا اتنے گہوں کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو اور تقریباً 50 گرام. چلو 50 گرام نہیں سمجھ میں آتے تو 2.25 کلو موٹا حساب کر لیں, اب زیادہ دینے میں کیا رہے, تو 2.25 کلو گہوں کا جو بھی بازار میں اس وقت نرخ ہو, اب آج کا بھاؤ تو مجھے نہیں پتا, یا آٹے کا جو گہوں یا آٹا آپ کھاتے ہیں اپنے گھر میں, اسی کے حساب سے 2.25 کلو ایک فطرہ بنتا ہے. اب 2.25 کلو گہوں دے دیجئے یا اس کی رقم دے دیجئے کسی مستحق کو. عید کا انمول تحفہ پیش کرتا ہوں, سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرے, ایصال ثواب کرے, تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو پروردگار عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. تو یہ پھر دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے, عید کے دن اب جب بھی پڑھ لیں, پہلے پڑھ لیں عید کی نماز کے بعد پڑھ لیں. عید کے دن کی سنتیں, مستحبہ سنتیں عید کے دن کی, نمبر 1 حجامت بنوانا, یعنی زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بالا. نمبر 2 ناخن ترشوانا. نمبر 3 غسل کرنا. نمبر 4 مسواک کرنا. یہ اس کے علاوہ جو وضو میں کی جاتی ہے, کہ وضو میں تو سنت موقع نمبر پانچ، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے۔ یہ ضروری نہیں کہ عید کے لیے نئے کپڑے ہی سلوائیں، اگر نہیں ہے گنجائش تو اس کے لیے قرض کرنے کی یا ایڈوانس تنخواہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈوانس تنخواہ تو لینا بہت رسک ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہم وہ مطلب ہے کہ ڈیوٹی نہ دے سکے اور تنخواہ لینے کے بعد مر گئے تو کیا کریں گے۔ تو کوئی بھی گھر میں جو سب سے اچھے کپڑے وہ پہن لیے جائیں، مگر یہ فیشن کے کپڑے رہو سنت کے مطابق۔ نمبر چھ، خوشبو لگانا۔ نمبر سات، انگوٹھی پہننا۔ دیکھیں جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں نہ پہنے، اور اس میں بھی ایک انگوٹھی میں بھی ایک نگینہ ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو، اور بغیر نگینے کی بھی نہ پہنے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا نہیں پہن سکتے، صرف ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں چاندی کی، جس کا وزن سمجھو 4 گرام ہو، 4 گرام سے کم ہو زیادہ نہ ہو۔ نمبر آٹھ، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا۔ یہ عید کے مستحبات بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر نو، عید الفطر کی نماز کو جانے سے قبل چند کھجوریں کھا لینا، 3, 5, 7 یا کم و بیش، مگر طاقت یعنی سنگولر ہوں، کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ اگر نماز سے پہلے کچھ نہ بھی کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ بہرحال یہ عید الفطر کے لیے کہ میٹھی چیز نماز عید سے پہلے کھا لیں۔ نمبر 10، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، تو اس میں تو اب ایک عیدگاہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی عیدگاہیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ کہ نماز عید ایسی جگہ تو ضرور پڑھنی ہے جہاں امام با شرائط ہو۔ پر 11، عیدگاہ یعنی جہاں عید ادا کرے گا، پیدل جانا۔ نمبر 12، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر جانے میں حرج نہیں۔ نمبر 13، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 14، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دے۔ نمبر 15، خوشی ظاہر کرنا۔ نمبر 16، کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 17، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ نمبر 18، آپس میں مبارک باد دینا۔ نمبر 19، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی بغل گیر ہونا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد سے گلے ملنا ناجائز ہے۔ نمبر 20، عید اضحیٰ یعنی بکرا عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بکر عید میں مستحب یہ کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں۔ نمبر 21، عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیں، اور نماز عید اضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں میٹھی عید جو یہ آ رہی ہے رمضان کے بعد، اس کو میٹھی عید بولتے ہیں عوام، تو میٹھی عید میں یہ تکبیر آہستہ پڑھیں گے، یعنی اتنی آواز سے تو ہر پڑھنے میں ضروری ہے کہ اپنے کان سے سن لیں، پڑھنے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ کان سے سننا ضروری ہے، اتنی آواز سے تلفظ ادا ہو، ہاں شور ہے یا خود بہرحال نہیں سن پا رہا وہ دوسری بات ہے۔ اور بقر عید کی نماز کے لیے جب جائے تو راستے میں بے شک بلند آواز سے یہ تکبیریں پڑھتا ہوا جائے، یہ مستحب ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حج مبرور اور دید مدینہ اور دید تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عید بار بار نصیب فرما۔ آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے۔